İyi ama et yemezsem yeterince demir alabilir miyim? Evet. Kan üretmek için demire ihtiyacımız var. Erkeklere nazaran kadınların demir ihtiyacı daha fazla ve menopoz öncesi dönemde olan, özellikle de hamile kadınların, menopoz sonrası dönemdeki kadınlara nazaran daha çok demire ihtiyacı var. Demir, oksijeni akciğerlerimizden dokularımıza taşıyan hemoglobinin temel bir parçası. Ayrıca kimi enzimlerin de yapı taşı. Demir iki biçimde bulunuyor. Et, kümes hayvanları ve balıkta bulunan demirin yaklaşık %40'ını oluşturan hem, demir ve hayvansal dokularda bulunan demirin kalan %60'ıyla bitkisel besinlerde bulunan demirin tamamını oluşturan hem olmayan demir. Hem demir, hem olmayan demirden daha kolay emiliyor ve bu da bazı insanların vegan beslenme düzeninin yeterince demir içermediğinden endişelenmesine yol açıyor. Endişelenmeye gerek yok. Çalışmalar, demir eksikliği anemisinin nüfusun geri kalanına kıyasla veganlarda daha yaygın olmadığını gösteriyor. Bitkisel besinlerin çoğu hayvansal besinlerden daha fazla demir içeriyor. Ispanak 100 kalori başına 15,5 miligram demir içerirken, biftek 0,9 miligram içeriyor. Mercimekte 100 kalori başına 2,9 miligram demir varken, domuz etinde bu rakam 0,4 miligram. Öğütülmemiş tahıllar, kurutulmuş meyveler, kabuklu yemişler, yeşil yapraklı sebzeler, tohumlar ve fasulyeler de iyi birer demir kaynağı. Dahası, vegan beslenme düzeni genelde daha çok C vitamini içeriyor ki bu da hem olmayan demirin emilimini artırıyor. Erkek, menopoz öncesi ya da sonrası dönemde olan veya hamile kadın veyahut da çocuk olmanızdan bağımsız olarak vegan bir beslenme düzeniyle ihtiyacınız olan tüm demiri kolaylıkla alabilirsiniz. Esasen ihtiyacınız olan tüm demiri bitkisel besinlerden almanız, hayvansal besinlerden almanızdan daha kolay ve ayrıca bu yolla daha az kalori tüketmiş olacağınıza da şüphe yok.